μια στο συγκρούτη φυλακή βύση Λούνα και τουμπεκή όπλες. Σιχνίδες που είναι όλη μέρα κρίτες. Ρε σι Γιάννη Αγγίλα, ο γέμισε μας το λουλά. Σε μας το λουνά.